pod nogami ogień, muzy wokół niej ład. Pod nogami ogień, muzy wokół niej ład. Kiedy nie martwię się o hajs, odpoczywam, mam na to czas. Widzę to w najlepszych snach, a nie tam, gdzie chcą mózgi brać. Pośpiech to straszny gad, robi mnie na czas jak blać. Czuję ciągle, że mi go brak, jakby mieli przyjść z podłóg na dniach. Znowu deadline, jestem w proszku, jak wnoszę trochę koksu. Wciskam gaz, ale stoję w korku, dzwoni telefon, to nie od ziomku. Znowu goni mnie sporo kosztów, chciałbym, żeby to minęło w końcu. Dla mnie to zbyt dużo bodźców, chuja wartych jak szama w proszku. Wszystko asap, wszystko na wczoraj, teraz muszę być jak automat. Mówią, że wyśpię się, kiedy skonam. Chyba nie wiedzą, że budzą potwora. Za krótki sen, co to za pora? Latam od rana, tak do wieczora. Światła dawno zgasły w innych domach. Powoli robię się zły jak Kamora. Nie wiem, co to za wyścig szczurów. Nie jestem aż tak przyparty do muru. I choć nie mam na sobie garnituru, znowu się spieszę i wszystko po chuju. Biorę kawę już w Red Bullu. Czas dla mnie, nie ma skrupułów. Chciałbym się czuć teraz jak w ulu. Być tylko z nią i z butelką rumu. Czas miksturą, którą się chlapie, gdybym tylko mógł pominąć sen. A faktem, terminy za krótkie godziny, kilogramy spiny, rozumiemy się z małolatem. Odwiedziłem kilka scen i ogień, zobaczyłem inną drogę. Ciągle mało, wyobraź sobie. Zaliczam kolejny lot, kolejny gig, to mój kolejny front. Na misji z Londynu jak Bond, turbulencje, you like it, I don't. Z miesiąca na miesiąc. I kiedy nie muszę o swoje się gryźć, kiedy nie muszę po swoje iść, kiedy nie muszę w pośpiechu jeść, wtedy nie jestem taki szczęśliwy. Nie zachodzę za skórę jak kleszcz. Dusza mówi wrzeź, ciało mówi leż. Serce pisz, wiesz, własne zdanie. Dobry beat i pozamiatane. Kiedy indziej znikniesz, zostań tu, gdzie ślicznie jest, mówi życie. A jej oczy szklane są, a w nich moje odbicie. Tylko ona wie, co gniecie mnie, gdy latam rozbiegany jak szczurki na fecie. Zamiast na tym bicie, skutki odkładania niedziel. Proszę napierdalaj, tam schnicie. Nie daje usiedzieć dziki stan, pozwala zasnąć whisky dzban. Moje kochanie, no otwiera mi ran. Zabiera mój czas, biznes plan. To nie mój biznes, czyjś biznes, pić nie mam. W pośpiechu znów wychodzi oczywiście ham. Kopię w piszcze i odchodzę gdzieś pomyśleć. Sam, sam, sam. Thank you.